inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın ufak bir risalesi var. Onun şerhini yapmış bir tane alim. Yani faydalı çok bilgi olduğu için zaten malum şeyler ama tafsilatı bizim için önemli. Belki daha önce ben size bu risalenin Türkçesini okudum, bazı parçalarını anlattım ama bunun tafsilatında yani şerhinde, izahında çok önemli gerçekten kayıtlar var, çok önemli nakiller var. O yüzden bunu işleyeceğiz Allah nasip ederse. Ve Şeyh'in Risale'ye başladığı ilk sözler şunlar. İ'lem rahimekallah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Evvelemâ faradallahu alâ ibni Adem. Allah'ın Adem oğluna ilk farz kıldığı şey. Biliyorsunuz namaz da farz, oruç da farz, zekat da farz. Ama ilk farz kıldığı şey el-kufru bit-tağut vel-iymanu billah. Tağutu inkar, Allah'a iman. Şimdi bazı farzlar vardır ki terki kafir yapar adamı. Bazı farzlar vardır ki terki sadece günahkar yapar adamı. O yüzden tıpkı iman gibi. Kıyas edin. İmanın şubeleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El-i'manu bid'a ve seb'une şube. Ednaha imatatul eza anit tariq ve a'laha kelimetu la ilahe illallah. İman 70 küsur derecedir. En altı nedir? Yoldan eziyet verici bir taşı kaldırmak. Bir adam bunu terk ederse kafir olur mu? Olmaz. Yani sadece ecir kazanır. En yükseği de diyor la ilahe illallah'tır. Ama la ilahe illallah terk eden adam ne olur? Kafir olur. Namazla la ilahe illallah imanın bir derecesi, öyle değil mi? Bunu terk edenle ne olur? Kafir olur. Demek ki imanın bazı şubelerini terk edince insan kafir oluyor. Bunlara şart diyoruz biz usulde. Diğer altta olan kısımlarına ise kemaliyeti diyoruz. Asıl ve kemaliyet. Asıl olmadan iman olmaz. Asıl olmadan İslam olmaz. Ama kemaliyeti imanın dereceleri kısımlarıdır. Aynı şeyi tağutu inkar. Farzlara geliyoruz ya. İlk farz ne? İlk farz tağutu inkar ki o olmadan iman olmuyor. O yüzden buna delil olarak şeyh malum bildiğiniz ayet Nahl 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولَ اَنِ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنِمُ الْتَعُوتُ. Bu ayeti getirdi. Allah'a kulluk edin, tağuttan sakın diye her ümmete bir peygamber gönderdi. Şimdi Elbani gibi ve benzeri diğer işte asrın ircahili olan alimlerine göre sadece en ya'budullah'tır yani. Allah'ın bütün peygamberleri gönderdiği dini nasıl? Allah'a kulluk edin yani. Ondan sonra tağutta ibadet etmişsin, etmemişsin. Çok da önemi yok bunun onlar için. Ama haşa Allah'ın Resulü'ne gönderdiği din bu değil. En ya'budullaha ve ictenibut tağut. Allah'a kulluk et. İkinci kısmı var. İctinabit tağut ki asıl mesele bu. Tafsilatının bilinmesi, öğrenilmesi gereken mesele budur. Şimdi bunun şerhini düşmüş. Bu cümle şeyhindi, Şeyh Muhammed'indi. Şerhinde ise, izahında ise 3 tane ayet getirmiş. Biri Nisa suresi 48. ayet, biri 116. ayet, biri de Maide suresi 72. ayet. Allah iki tanesinde, Maide suresi 48 ve 116'da İnnallâhe lâ yeğfiru ey yüşreke bihi ve yeğfiru mâdûne zel kelime yeşâ. Allah şirki affetmez, bundan gayri günahları da dilediğini affeder. Bu asıl ve değişmez en temel kaydedir ki Allah şirki kesinlikle affetmez. Affeder diyenin delil getirmesi lazım. Üçüncü ayet de delil olarak getirdiği buna Maide suresi 72. ayet. O da ne diyor? İsa aleyhisselam innehu me yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ne yapmıştır ona? Haram kılmıştır. Çok açık bir şekilde gösteriyor ki şirk koşan bir adam yani müşrik olan bir adam asla bu asla cennete giremez. Bu üç ayet delilidir ama ne yazıktır ki fitne öyle bir şeydir ki erkeklerin aklını başından alır götürür İmam Ahmet'teki hadis gibi. Bu kadar açık ayetler olmasına rağmen 3-5 tane alim sözünü anlamadan, 3-5 tane hadisi anlamadan müşrikleri cennete dolduruyor bugün bir takım insanlar. Şu 3 tane apaçık ayeti bırakıyorlar, müteşabih anlamadıkları 3 tane sözü yapışıp şirk ehlinin hepsini cennete dolduruyorlar. Bunlar Allah'a iftira eden insanlar, Resulüne iftira eden insanlar. O yüzden bunu bilmesi için de bir kişinin malum biliyorsunuz ilk bilmesi gereken şey ilimdir. O yüzden Bukhari sahihine neyle başlıyor? İlim babıyla başlıyor ve diyor ki el-ilmu kablel kavli vel amel. İlim söz ve amelden öncedir. Yani söz ve amel yapmadan önce ilim lazım. Ya o yüzden Allah şirki işleyeni de affeder diyecek bir adamın önce gerçek manada bir ilim sahibi olması lazım. Yoksa Allah muhafaza Allah'a da Resulüne de ne yapar? Allah korusun, iftirada bulunmuş olurlar. Bütün Resullerin dininin aslı var. Bütün Resullerin dininin bir aslı var. Mesela namaz hicri kaçta farz kılınmış? Hicretten önce farz kılınmış. Risaletin o 10. yılında farz kılınmış. 11. Farklı rivayetler var. 10 ve 11 olduğuna dair. Şimdi düşünün ki bir namaz bütün Resullerin dininin aslından olamaz. Neden olamaz? Çünkü yani eğer bütün Resullerin dininin aslından olsaydı peygamberin ilk davetinde namaz da olması lazımdı. Ama ilk daveti neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe'nin içinde de taksimat var. La ilahe illallah kelimesinin içerisinde tafsilat vardı. Onun işte bizi açıklayan bir ayet var. Meryem suresi 46, 47, 48, 49. Allah subhanahu teala diyor ki قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ اَنْ اَلِهَةِ يَا اِبْرَاهِيمُ. Kavmi diyor ki ona, sen bizim ilahlarımızdan yüz mü çevirdin? لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِي لَاَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّ. Eğer sen bunu bitirmezsen biz seni taşlayacağız diyorlar. Bu da çok açık bir şekilde gösteriyor ki bak İbrahim onlara daha bir şey demiyor. Onlar sırf ibadeti terk etti diye İbrahim'i taşlamakla tehdit ediyorlar. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ. Babasına diyor ki selam üzerine olsun, ben senin için istiğfar edeceğim. Sonradan nehyediliyor bunlar. اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّ. Çünkü Rabbim benim gözetleyicimdir, koruyucumdur. Rabbim beni biliyor diyor. وَاَعْتَزِلِكُمْ. Sizden itizal ediyorum. Burası önemli. Bütün Resullerin dininin aslını anlamak için. وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyorum. İki sınıf var bak zikretti. Bu kalıbı getirin şimdi mümtehine dörde koyun. Ne diyordu? اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bak aynı şey. Orada da İbrahim ve beraberindekiler aynısını söylemişti. Burada da İbrahim babasının aynısını söylüyor. Önce kimden? Şirkin yapıcısı olan müşrikten. Çünkü şirk bir ceset değil. Bir canavar da değil. Öyle mi? Bunun bir yapıcısı var. Önemli olan zaten o yapıcı olan müşrikten beri olmak. Çünkü şirk böyle hani bir canavar değil ki, cisimde ki biz ondan beri olalım. Diyelim ki biz şirki kötü gördük. Önce müşrikten beri olacağız. Zaten otomatikman neden beri olmuş oluyorsun? Şirkten beri olmuş oluyorsun. Müşrikten beri olduğun zaman. Yani o yüzden gerçekten fitne öyle bir şey ki erkeklerin aklını başından almış götürmüş. İnsanlar diyor ki bu şirk, biz buna buğz ediyoruz ama bu yapan müşrik olmaz. Ama biz bundan işte beri olamayız, değil mi? Bak yani Allah subhanahu ve teala'nın kelamını tedebbür etsek, düşünsek, tefekkür etsek bize yeter de artar bile bunlar. Bütün Resullerin dininin aslı müşriklerden ve şirkten beri olmaktır. Namaz sonradan farz kılınmış bir şey. Hicretin işte 10 ve 11. seneleri farklı rivayetler belli. Veya zekat. Medine'de zekat farz kılınmış. Zekat meselesine baktığımız zaman Mekke döneminde böyle bir şey yoktu. İçki Medine döneminde. Diyemez ki içki bütün Resullerin dininin aslındandı. Ama bütün Resullerin dininin aslı bu ayette de sabit olduğu gibi neydi? Müşriklerden ve şirklerden beri olmaktı. O yüzden Müslim'in rivayet ettiği hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale la ilahe illallah, kim la ilahe illallah der ve kefere bima yu'badu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenler de küfrederse. Ki bu küfrün keyfiyeti zaten burada şerh edeceğimiz nokta. Yani nasıl küfredilir? Ama burada bilmemiz gereken bu hadisten istidlal ettiğimiz nokta bunun şartının sadece sözü söylemek olduğu değildir. Ve beraberinde neyin de olduğudur? Tağut-u inkarın da olduğudur. Gene mesela bu İslam 5'e üzerine bina edilmiştir meşhur hadisi var ya bildiğiniz. Bunun farklı rivayetleri var. Mesela İbn Ömer'den gelen bir senetle rivayet edilen bir hadis var. Kal buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5'e üzerine bina olduğu en yu'badallahu ve yukfara bima dunehu. Allah'a ibadet edip onun dışındakileri küfretmektir. Bak bir rivayeti böyle. Senelerce hep insanlara la ilahe illallah, işte namaz kılmak, oruç tutmak diye şey yaptılar. Bak bir rivayette de diyor ki Allah'a ibadet edip onun dışındaki her şeye küfretmektir diyor. Yani böyle tanımlamış İslam'ın bina olduğu şey. Ve İmam Ahmed'in müsnedinde çok açık bir lafızla, ibareyle men vahhadallah ve kefere bima yu'badu min dunillah. Kim Allah'ı tevhidle birlerse, bak şartlar çok açık, sözler, lafızlar çok açık. Kim Allah'ı tevhidle birlerse onun malı nedir? Kanı haramdır. Hesabı da Allah subhanahu ve teala kalmıştır. O yüzden bizim dünyada itibar edeceğimiz küfrü bir tağut nerede olmalı? Amelde, azalarda ve dilde olmalı. Kalpteki kufru bit tağuttan bizim ne haberimiz olur? Akılların içinde dışarı çıkmayan kufru bit tağuttan bizim hiçbir şekilde haberimiz olamaz. O yüzden biz bunu en açık şekilde nerede görürüz? Müşriklerden ve şirkten beri olmasıyla görürüz. O yüzden şeyh bu ayetleri getirdi. O yüzden şeyh bunları bize zikretti ve torunun Şeyh Abdurrahman da bir icma naklediyor. İcmanın ne olduğunu biliyorsunuz hepiniz. Yani icma, ümmetin icma ettiği şey. Ve diyor ki, وَاَجْمَعَ الْعُلَمَا Alimler icma ettiler. Selefen ve halefen. Gerek seleften, gerek sonradan gelip onun yoluna tabi olan haleften. مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ Sahabeden, tabiinden. وَالْاَئِمَّ İmamların hepsi. وَاَهْلِ السُنَّةِ Ehl-i sünnetin hepsi icma ettiler. Bu nasıl bir icma? Bak, sayıyor. Neye icma etmişler? اَنَّ الْمَرْعَ لَا يَكُنُ مُسْلِمًا Kişi Müslüman olamaz. Nasıl? İlla بِالتَّجَرَّةُ مِنَ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ Büyük şirkten beri olacak, ondan sıyrılacak. وَالْبَرَعَ مِنْهُ Ondan beri olacak şirkten. وَمِنْ مَنْ فَعَلَهُ Ve onu yapandan. Bak, şirkten ve onu yapandan beri olmadıkça. وَبُعْدُهُمْ Ona buğz etmedikçe yeri neresidir? Kalptir. وَمُعَادَاتِهِمْ بِحَسْبِ التَّاقَ Gücü yettiği kadar da düşmanlık edecek ona. Çünkü biliyorsunuz düşmanlık güç oranındadır. Biz mustazafız. Şu an müşrikler arasında yaşıyoruz. Şirkimizi ne yapamıyoruz? Şirke buğzumuzu ne yapamıyoruz? Her yerde izhar edemiyoruz. O yüzden dedi ki بِحَسْبِ التَّاقَ Yani gücü yettiği kadarıyla buna düşmanlık etmedikçe وَالْقُدْرَ Kudreti oranında وَالْإِخْلَاسُ الْاَعْمَلُ كُلُّهَا لِلَّهِ Amellerin hepsini Allah'a halis kılmaktır. Hepsini İşte ancak bunu yerine getirirse bu icmayı naklediyor. Kişi Müslüman olabilir. Yani Müslüman olmak öyle bir la ilahe illallah veya birkaç tane şiarı yerine getirmek değilmiş. Durarus Seniye 11. cilt 545. sayfada bu icmayı nakletmiş. Ve şeyhin sözüne devam ediyorum. Şeyh Muhammed'in sözüne. O da diyor ki فَاَمَّا صِفَةُ الْكُفْرُ بِالتَّاغُوتِ Tamam dedi ya, ilk fark kılınan şey bu. Peki sıfatı ne? Dedik ya asıl önemli mühim olan nokta burası. فَاَنْ تَعْتَقِدَ بُطْلَانِ اِبَادَةِ غَيْرَ اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadetin batıl olduğuna önce itikat. Önce itikat etmek lazım. Bu birinci olmazsa olmaz. وَتَتْرُكُهَا Onu terk edecek. Tamam, itikat ettik. Bir de beraberinde o ibadeti terk etmek. وَتُبْغِدُهَا Buğz etmek. وَتُكَفِرُ اَهْلُهَا Ehlini tekfir etmek. وَتُعَادِهِمْ Ve onlara düşmanlık yapmak. Beş madde, şimdi bunu açacağız inşallah. Yani beş madde var ki sıfatı kufru bir tağut budur. Yani tağutu inkar etmenin sıfatı budur. Önce birinci madde ona ibadete, ona yapılan ibadetin batıl olduğuna inanmaktır ki Kur'an'da delili çoktur. Mesela Allah subhanahu teala diyor ki kul de ki men rabbus semavati vel ard yerlerin ve göklerin Rabbi kimdir? Kulillah diyecekler ki Allah'tır. Kul اَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا O zaman diyor sizler kendi nefisine zarar ve fayda veremeyecekleri mi ibadet ediyorsunuz diyor. Şimdi Allah neden böyle bir hüccet getirdi? Bu ayetleri daha önce siz kendiniz de belki okudunuz. Burada dikkat çekmek istediğim bir yer var. Şimdi Allah subhanahu ve teala biliyorsunuz tevhidi üç kısım. Rububiyye ve uluhiyye ve esma sıfat, öyle mi? Rububiyye ne demektir? Allah'ın razık olduğunu, rızık veren olduğunu, mülkün tek sahibi olduğunu, tek yaratan olduğunu, öyle mi? Zarar ve faydanın ancak ondan geldiğini ve her işi düzenleyen olduğunu bilmektir. Doğru mu? Bu beş şey rububiyetin gerekliliğini. Allah neden müşriklere bundan hüccet getiriyor? Çünkü müşrikler ibadet ettikleri şeylerin bu beş şeye haiz olduğuna zaten inanmıyorlar. Burası önemli. Yani zaten şeyler, müşrikler ibadet ettikleri şeyleri Allah gibi yarattığına, Allah gibi rızık verdiğine inanmıyorlar. O yüzden Allah delil getiriyor. Düşün ki bir Budist, Buda'nın yarattığına inanan bir Budist'e siz böyle hüccet getirir misiniz? Senin Budan yaratabilir mi desen adam der ki ben zaten ona inanıyorum. Benim Budam yaratıyor diyorum der adam mesela. Veya başka rububiyette Allah ortak koşan bir müşriye siz böyle bir delil getirmezsiniz. Allah ne diyor? Bak kendi cevaplıyor Rabbimiz. Diyor ki diyecekler ki Allah. Çünkü o müşrikler rububiyeti Allah'tan zaten başkasına vermiyorlar. Rububiyet Allah'ındır diyorlar. Tıpkı bugünkü müşrikler gibi. Onlar da hiçbir meclisteki putlara ibadet ederken demiyorlar bunlar bizi yarattı, bunlar bize rızık veriyor. Veya kabirdeki adam için bu bizi yarattı, rızık veriyor. Ha, demek ki problemler de ikinci kısımda, uluhiyede. Yani ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmek noktasında. O yüzden bu ayeti getirdi şeyh. Veya şu ayette olduğu gibi وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Ondan başkasını ilahlar edindiler. La yahlukuna şey'en ve hum yuhlakun. Hiçbir şey de yaratamazlar ama onlar da yaratılmıştırlar. Bak şimdi gene aynı Allah subhanahu wa ta'ala uslubu kullandı. Nedir o? Müşriklerin ibadet ettikleri şeylerin yaratamadığını müşrikler de inandığı için Allah diyor ki onlar da yaratılmış değiller. Onlar da yaratılmışlar. Hiçbir şey de yaratmaya güç yetiremezler ama siz onlara ilah ediniyorsunuz diyor Allah. Yani demek ki burada onlara yaptıkları bu fiilin ilah edinmek olduğunu anlatıyor. Tıpkı bugün bizim birilerine siz teşrih hakkını Allah'tan alıp beşere verdiğinizde onlara ilahlık verdiniz dememiz gibidir yani. Allah da o dönemki müşriklere böyle hüccet getirmişti. Böyle delil getirmişti Allah subhanahu wa ta'ala. Ve Allah subhanahu wa ta'ala gene başka bir ayette اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اَفْكَنْ. Onlar ne yapıyorlar? Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Neylere? اَوْثَانًا, putlara ibadet ediyor. Şimdi Arapçada sanem ve evsan ikisi de put demektir. Arasında fark vardır. Sanem daha geneldir. Nasıl geneldir? Mesela milletvekilleri bunun içine girer. Kabirde ibadet edilen evliyalar bunun içine girer. Veya nazar boncukları bunun içine girer. Veya efendime söyleyeyim işte Buda'nın heykelleri bunun içerisine girer. Bu sanemdir Arapçada. Bir de vasen vardır ki vasen de içinde ruh olmayan şekilden ibaret olan, tıpkı işte nazar boncuğu gibi, tıpkı o Buda heykelleri gibi daha özeldir yani. Evsen demesinin sebebi var burada. Veya kabirler, türbeler var ya, bugün ibadet edilen türbeler. Ruh yoktur türbede, öyle değil mi? Sonuçta bir şekildir sadece. İnsanlar oraya ibadet ediyorlar. İşte buna vasen diyor Araplar. Ve o yüzden ayette Allah subhanahu teala evsenen, yani demek ki o günkü müşrikler neye ibadet ediyordu? Kendilerinden önce ölmüş salihlere, kabirlerine ibadet ediyordu. O yüzden Allah evsenen diyor. Allahu alem tabii ki. Evet, bunlar ve benzeri birçok ayet şeyhin burada şerhinde getirdiği o kadar çok ayet var ki hepsi neyi gerekli kılmış bize? İnsanın neye itikat etmesi lazım? Yani Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına inanması lazım. Bu itikat kısmıdır ki bununla alakalı deliller sabaha kadar nakledilebilir, arttırılabilir. İkinci kısmı dedi ya, terk-ü ibadet-ü tağut, yani tağuta ibadeti terk etmek, bu da ikinci kısmı, kufru bit tağutun ikinci kısmıdır ki burada da şunu çok iyi bilmemiz lazım. Tağuta ibadet eden insan iki çeşittir. Ya o tağutun Allah subhanahu ve teala gibi vasıflara sahip olduğuna inanır ya da bu tağutun Allah gibi rububiyeti olmadığına inanır. Yani ne demek istiyoruz? Ya bu adam o istediği kişinin buna malik olduğuna inanır ya da o istediği kişinin buna malik olmadığına inanmaz. Tıpkı şey müşriklerle, Budist müşriklerle bugün içerisinde yaşadığımız kendisini İslam'a nispet eden müşrikler gibi. Yani iki sınıftan biri olur insan. Eğer tağuta ibadeti terk etmeliyse. O Budist neye inanıyor? Buda'nın Allah gibi yarattığına, rızık verdiğine inanıyor. Bu da Allah'a şirk koştu denir. Bu da müşriktir denir. Burada Allah'ın yarattığına, rızık verdiğine inanan fakat uluhiyette, ibadetin bir çeşidinde ne yapan? Allah'tan başkasına bu ibadeti sarf eden bir müşrik vardır. Bu da adı nedir? Aynı şekilde müşriktir. İkisi de müşriktir. Sadece çeşidi farklıdır. Yani biri ibadet ettiğinin bir şeylere malik olduğuna inanıyor. Biri de ibadet ettiğinin böyle şeylere malik olduğuna inanmıyor. O yüzden iki çeşittir tağuta ibadet eden insanlar. Evet. Bununla alakalı da gene Allah subhanahu wa ta'ala der ki قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım yerde olan yer ve yerde olan her şey kimindir diyor. Seyekulûne lillah diyecekler ki Allah subhanahu teâlâ'nındır. Kul efelâ tezekkerûn. Bak gene Allah aynı şekilde hüccet getirdi. Bunlar hangi müşriklerden? Allah'ın rububiyetini ikrar eden müşriklerden. De ki düşünmez misiniz? Kul men rabbus semâvâti seb'i ve rabbul arşilâdîn. Yerlerin ve göklerin Rabbi, yüce arşın Rabbi olan kimdir? Söyleyin diyor. Allah subhanahu wa ta'ala. Bak arşı bile ikrar ediyorlar. Seyekulûne lillah. Diyecekler ki Allah'ındır diyecekler. Kul efelâ tettekûn. De ki korkmaz mısınız? Kul men biyedihi melekûtu kulli şeyin. Ve huve yücîri ve la yücâri aleyh. İn kuntum te'lemûn. Eğer biliyorsanız söyleyin bakayım. Yerlerin ve göklerin mülkü kimdir? Kim zorlar? Kim zorlar kahreder birilerini? Seyekulûne lillah. Diyecekler ki Allah. Kul fe enna tusharûn. Sihirlendiniz mi? Ne oldu size? Aklınız başınızda değil mi? Diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mülkün Allah'ın olduğuna, arşın Rabbinin Allah olduğuna, Allah'ın arşta olduğuna, yedi kat yerler ve gökler olduğuna, kainatın bu şekilde yaratıldığına, her şey iman eden bir müşrik topluluk var yani. Allah subhanahu teala tek tek bunları ikrar ettiriyor onlara. E madem öyleyse, rububiyet Allah'ınsa, niye ibadetin dua kısmını, hüküm kısmını Allah'tan başkasına tutuyorsunuz, veriyorsunuz diyor Allah subhanahu teala. O yüzden buralar önemli noktalar. Ebu Suud da tefsirinde diyor ki, 2. cilt 421. sayfada bu En'am suresi 114. ayeti şey yapıyor, tefsir ediyor. Efe gayrallahi yaptığı hakemen, Allah'tan başkasına hakem mi isteyeyim ben? Ve huvellezi enzela ileykumul kitabe mufassale. O Allah ki size kitabı mufassal olarak indirmiş. Ne demek mufassal? Yani bölüm bölüm, tafsili bir şekilde. Vellezine ateynahumul kitab. O kendilerine kitap verdiklerimiz, ya'lemune ennehu munazzalun min rabbik. Onlar senin Rabbinin sana indirdiğinin bilirler diyor. Bilhak, onu hak olduğunu bilirler. Fela tekunenne minel mumterin. Sen iftiracılardan olma. Sen onlara sakın meyletme, onlardan olma. Şimdi bu ayeti tefsir ederken Ebu Suud diyor ki, وَقِيلْ اِنَّ مُشْرِك۪ي قُرَيْشْ Kureyş müşrikleri, قَالُوا لِرَسُولُّٰهِ Resulullah dediler ki, اِجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَكَمًا مِنْ اَحْبَارِ الْيَهُودِ Dediler ki, seninle bizim aramızda, şimdi peygamber çıktı dedi, siz müşriksiniz. Onlara beyan etti. Atalarınız da müşrikti, siz de müşriksiniz, biz Müslümanız dedi. Aralarında bu ihtilaf patlayınca dediler ki, seninle bizim aramızda bir hakem seç dediler peygambere. اَوْ مِنْ أَسَاقِفِتِ النَّصَارَ لِيُخْبِرَنَا عَنْكَ بِمَا فِي كِتَابِهِمْ مِنْ اَمْرِكِ Ya da dedi, Hristiyanlardan, alimler ya Hristiyanlar o dönemde. Dedi, Hristiyanlardan bir alim getir bize, o kitaplarına baksın, hükmetsin bizim aramızda. Yani hangimiz haklı, hangimiz haksız söylesinler. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي هَذِي الْقَوْفِ Allah bu ayeti indirdi işte. De ki, Allah'tan başkasını ben hakem mi arayayım? Allah bana kitabı indirmişken. Bak, peygamberi bile neye çağırıyorlar? Allah'ın kitabından başkasına muhakemeye çağırıyorlar. O dönemde müşrikler. فَالرَّسُولُ aleyhissalatu vesselam كَانَ أَشَدُّ النَّاسِ اِتِقَادًا اَنَّ اللّٰهَ وَحْدَهُ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ Ebu Suud'un bu sözleri çok önemli. Peygamber diyor aleyhissalatu vesselam, insanlar arasında hükmün Allah'ın hakkı olduğuna en fazla itikat eden insandı. En fazla inanan insandı diyor. وَاَنَّهُ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ O Allah ki en hayli bir şekilde fasleder. Yani insanların arasını ayırır. Hak, batıl herkese taksim eder. وَاَنَّ لَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ Hüküm sadece Allah subhanahu wa ta'ala'nındır. وَمَعَ ذَٰلِكَ الْاِتِقَاتِ Bununla beraber şuna itikat etmektir. فَلَوْ اِتَّخَذَ حَكَمًا Eğer bir hakem edinseydi peygamber, لَا يَحْكُمُ بِالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah'ın indirdiği kitapla hükmetmeyen bir hakem tayin etseydi peygamber, bu ister Yahudilerden olsun, ister Hristiyanlardan olsun, ister Cengiz Han'ın yasayla hükmeden olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasıyla hükmeden olsun, fark etmez. Hangi Allah'ın kitabının dışında hangi kitapla hükmeden hakem olursa olsun, eğer bunu seçseydi peygamber, يَتَحَاكَمُ اِلَيْهِ لِيُفْسَيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ Ta ki müşriklerle kendi arasını ayırsın diye, لَكَانَ مُبْتَغِي غَيْرَ اللّٰهِ حَكَمًا Allah'tan başkasını hakem seçmiş olacaktı. Bak, bu ibare çok önemli. Yani onlar diyorlar ki, gel bak Hristiyan alimlerinden, çünkü o kitabı da gönderen Allah. Öyle değil mi? Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala'nın gönderdiği bir kitaba tahakküm olmak istiyorlar. Ama ne olmuş? Nesk olunmuş bir kitap. Ve bu teklif peygambere gelince Allah hangi ayeti indiriyor? Bu ayeti, ve diyor ki, de ki Allah'tan başkasını hakem mi indireyim? Edineyim ki Allah bana kitabı mufassal olarak indirmiştir. Yani bu mufassal kitabın hükmüyle hükmetmeyen her hakim nedir? Tağuttur, kafirdir. Ve ona muhakeme olmak da caiz değildir. Ona tahakküm olmak da caiz değildir. وَلَوْ سَلَمَتْ اِتِقَادَهُ فَمَنْ لَا يَتْرُكُ اِبَادَةِ تَاغُتْ كَنَا مُشْرِكَنْ شَاءَمْ اَبَى Bu bize şunu gösterir diyor. Peygamber hani bunun batıllığına itikat ediyordu ya. Benim itikadım düzgün. Hani gideyim, nasıl olsa İncil'de benim geleceğimi söylüyor. Benden sonra bir Resul gelecek, adı Ahmet'tir diye. Öyle değil mi? Hani nasıl olsa itikadı sağlam. Öyle değil mi? Ama peygamberin getirdiği din bir bütün olduğu için itikadın batıllığıyla beraber onlara ibadeti de terk etti peygamber. Zaten aksi düşünülemez. Bize öğretiyor Allah subhanahu teala burada. İster insan onlara tahakküm olduktan sonra ister itikat etsin, ister itikat etmesin. Gerek yok. İbadeti zaten onlara sarf etmiştir. وَلَوْ اِعْتَرْفَ عَلَى نَفْسِهِ بِبُطْلَانِ فِيَلِهِ لَا يَنْفَهُ اِتْرَافُ شَيْئًا Velev ki nefsine adam tutsa dese ki, bunlara kanunları batıl, bunların yasaları batıl, bunların hükümleri batıl diye itiraf etse de hiçbir faydası olmaz diyor Ebu Suud Efendi. Yani o dönemde bunun fetvasını vermiş ki bugün hani malum tartışmalar hani günümüzde yaşanan ya adam malı gitmiş, şu gitmiş, bu gitmiş. Yani Allah subhanahu ve teala'nın hükmünün dışındaki hükümlerin batıl olduğuna inanan, Allah'tan başka hakemlerin tağut olduğuna inanan bir insanı Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen hangi hakim olursa olsun onun davetine icabet etmesi, ona hüküm için gitmesi bu ancak o ancak ibadetin tağuta sarf edilmesidir ki öyle bir fiilden Allah subhanahu ve teala'ya sığınır. O yüzden bunu getirdik, birleştirdik ki insan bir şey itikadıyla batıllığına da inansa ama ibadeti ona terk etmiyorsa ne olmaz? Ona bir faydası olmaz. Tıpkı puta secde eden bir adamın ya ben inanıyorum puta secde etmek batıl bir şeydir demesi gibi. Madem batıl bir şey niye secde ediyorsun? Öyle değil mi? O yüzden itikat ve amel yani itikat ve ibadeti Allah'tan başkasına terk birbirinden ayrılmayacak bir yapıdır ki bugünkü birçok insanın içerisinden çıkamadığı mesele de burasıdır. Üçüncü kısmı var ya buğdu ibadet-i tağut. Tağuta ibadete buğz etme. Değil mi? Beş asıl sayıda bir batıllığına inanmak, iki ibadeti terk etmek, üç ona ibadete buğz etmek. Tağuta ibadete buğz etmek ki bu çok birçok ayette Allah subhanahu wa ta'ala bu buğzun olması gerektiğini söylüyor. En basitinden Hucurat suresi 7 ve 8 Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki ve'lemu iyi bilin ki enne fikum Resulullah aranızda Allah'ın Resulü var. لَوْ يُتِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ birçok işte eğer peygamber size itaat etse لَعَنِتْتُمْ çok sıkıntı meşakkat içerisine girersiniz. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَنِ ama Allah size ne yaptı? İmanı sevdirdi. Bakın burası çok önemli. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ kalbinizde de süsledi. Yapan Allah. Allah dilerse birinin kalbine imanı koyar, ona imanı süsler, amelleri süsler kalbinde. وَكَرَّهَ kerih gösterdi ileykumul kufr küfrü vel fusuk vel isyan fıskı ve isyanı ne yaptı size kerih gösterdi Allah. Kerih görürse bir adam ne olmuştur? Beri olmuştur ondan. Mesela küfre rıza küfürdür kaidesini niye getirmiş alimler? Adam harama da rıza gösterse demişler ki haramı işlemiş gibidir demişler. O yüzden Ömer İbni Abdülaziz rahimehullah'ın döneminde 5. halifenin döneminde ne olmuş? 3 tane adam getirilmiş içki içti iddiasıyla. 2 tanesi içki içiyormuş. Öteki adam demiş ben oruçluyum yani bana niye hat uyguluyorsunuz? O Ömer İbni Abdülaziz demiş önce ondan başlayın demiş. Yani hat vurmaya. Niye? Onlarla oturması onların fiiline rızasını gösterir ki onların masiyette beraber olduğunu gösterir bu da. O yüzden gerek masiyet olsun gerek küfür olsun insan hiçbirine rıza göstermeyecek ki onunla beraber olmuş olmasın. Aynı fiil işlemiş olmasın. Yani o kadar zaten bizim birçok noktada hani diyoruz ya müşriklerin içerisinde yaşıyoruz. Yani imanımız bir türlü artmıyor falan. Sebebi budur. Göre göre buğzumuzu kaybediyoruz. Mesela bir haram var. Yani kadının açılıp saçılması veya bir haram var. Kadın erkeğin sokak ortasında öpüşmesi öyle mi? Buna ilk başta biz buğz ediyoruz. Niye? Fıtrat gereği. Allah kalbimize bu buğzu koymuş. Bu kerih görmeyi koymuş. Ama göre göre artık alel adi oluyor. Bizde rıza başlıyor, farkında da değiliz. O rızanın sonucunda da biz de masiyetlerine ortak oluyoruz. Yani o yüzden Allah subhanahu ve teala'nın da ibadet ederken kalbimizde lezzetini hissedemiyoruz. Sebebi budur. Yani kalbimizdeki buğzu kaybetmemizdir. O yüzden Müslüman'ın hani adamlarla oturursun konuşursun ya 15 senedir biz de bu işlerin içerisindeyiz ya başka meseleniz yok mu? Senelerdir aynı meseleleri okuyup talim edip duruyorsunuz. Kardeşim biz bunları okumasak buğzumuz bizim kalbimizden yok olur gider. Biz de diğer müşrikler gibi dünyaya dalar gider. O yüzden bunu yenilemek zorundayız ki imanımızı tutalım. O yüzden bazı kefere zındıklar mürtet olmuş dün işte az buçuk İslam'ı anlamış bugün dün şirk dediklerine İslam diyenler diyorlar ki işte heyecanın bittiği yerde sen de bitersin. İşte ilk insan heyecanla başlar. Heyecan bitince o da imanı da yok oluyor, dönüyor falan. O yüzden akılla hareket etmek lazım. Bunlar hamasiyetli gençler falan. Bunların hepsi kalbindeki buğzu kaybetmiş insanlar. Bak sözüyle de zaten ortada. Heyecanın bittiği yerde sen de bitersin. Doğru söylüyor. Onun heyecan dediği şey iman. Küfre buğz ki bu olmazsa olmaz imanın aslıdır. Bu kalbinde yer etmeyen adam nedir? Kafirdir. Dördüncü kısmı da hani tağut inkar keyfiyeti dedik ya. Dördüncü kısımda bu tekfir ehli tağut. Tağutun ehlini tekfir etmek meselesidir ki bu da çok açık ve net meselelerdendir. Allah'ın basiretini açtığı Allah'ın vahyin nuruyla nurlandırdı. Allah'ın gözündeki perdeyi kaldırdı. Herkes bunu görebilir. Allah subhanahu teala Kalem suresi 35 ve 36. ayette diyor ki efendice alel muslimine kal mucrimin. Biz Müslümanlarla günahkarları bir mi tutarız diyor. Ma lekum keyfe tahkumun. Size ne oluyor da ne kötü hükmediyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz? Yani Allah takip ediyor yani. Biz Müslümanlarla mücrimleri bir mi tutarız? Müslüman desen Müslümanın kanı Allah bize haramdır. Müslüman desen Müslüman bir Müslüman Allah katında Kabe'den daha değerlidir. Yani o kadar önemlidir birinin Müslüman olması. Yani Müslümanlığın fazileti bu kadarken mürtede geliyorsun, kanım Allah herkese helaldir. Mürtede geliyorsun, yaşama hakkı yoktur. Yani ya İslam'a girecektir ya öldürülecektir. Hani Allah hepsini aynı hakkı vermemiş. Allah hepsini bir tutmamış yani. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın kime Müslüman, kime kafir dediğini bilmeyen bir adam kesinlikle zulmedecektir yani. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Hiç fark etmez. Ya müşriklere Müslüman diyecektir ya Müslümanlara müşrik diyecektir. Yani onun terazisini de oturtturabilmesi için Allah'ın dinini talim etmesi lazım insana. Allah'ın eşyayı nereye nasıl koyduğunu bilmesi lazım. Zaten zulüm adalet kelimesinin zıttıdır Arapça. Ve zulmün kelime manası eşyayı hak etmediği yere koymak demektir. Eşyayı hak etmediği yere koymak demektir. Sen şimdi tutuyorsun Allah'ın müşrik dediğini Müslüman yapıyorsun, hak etmediği yere oturtturuyorsun. Müslümanın bütün ahkamını uyguluyorsun ona, öyle mi? En basitinden en büyük zulmü yapıyorsun. Veya sen bir Müslümanı müşrik yapıyorsun, hariciler hakkında o kadar şerli hadislerin, onların şerrini anlatan hadislerin olmasının sebebi budur yani. Onlar da büyük bir zulüm yapmıştır. Tıpkı nasıl müşrikleri Müslüman yaptıysa bir takımları, onlar da Müslümanları müşrik yaptıkları için büyük bir zulme uğramışlardır. Neden yapmışlardır? Allah onlara Müslüman demiştir. Allah onlara değer vermiştir. Onlar tutup onları aşağılık habis müşriklerle bir tutmuşlardır. Yani o yüzden bu iki uçtan da kurtulmanın tek metodu, tek yöntemi Allah'ın dininin sınırlarını, asıllarını çok iyi bilmektir. Allah kime müşrik demiş, Allah kime Müslüman demiş bunu çok iyi tahkik edip ortaya koymaktır ki Allah muhafaza iki tarafa da meyledip insan ne yapmasın? İmanını kaybetmesin. Bununla alakalı gene şeyhin Durarus Seniyye'de fetvası var. Onu getirmiş. فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلْ جُحَالُ الْكُفَّرُ عَالَمُ مِنْهُ بِمَعْنَا لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ diyor ki la ilahe illallah manasını Kureyşli kafirlerin reisleri kadar bilmeyen bir cahilde İslam adına hiçbir hayır yoktur diyor. Neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Bukhari Müslim naklettiği bir hadis var. Ebu Talib vefat ettiği sırada ne yapıyor? Yanında Ebu Cehil ile kim var? Umeyye ibn Halef olması lazım. İkisi var. Onlar ne diyorlar? Resulullah diyor ki amcasına kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de ey amcacığım diyor. Onlar diyorlar ki eter gaba millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Şimdi bunu şerh ederken alimler hep demişler ki la ilahe illallah'ın batılların hepsine yüz çevirmek olduğunu Ebu Cehil anlamıştı diyorlar. Malum yani zahirinde görünen de çok açık ve net bir şekilde böyledir. Muhammed İbn Abdullah bunu kastederek diyor ki bugün kendinin Müslüman olduğunu iddia eden bir cahil ki Ebu Cehil kadar bu dini anlamamış. Yani neyi kastediyor? Bütün batıllardan beraat etmenin gerekliliğini kastediyor. O yüzden burada şeyh bunu şerh ederken İbn Teymiye'nin sözünü getiriyor. İbn Teymiye şöyle söylüyor. Fehaule bunlar kufruhum şerrun min kufrin nasara. Bunların küfrü Yahud Hristiyanların küfründen daha şerlidir. Ellezine kalu dediler ki innallaha huvel mesih ibn Meryem. Allah Meryem oğlu Mesih'tir. Ve emmel evvelun. Onlar dediler ki ilkler feyekulune bil itlak. Genel olarak söylediler. وَيَكُولُنَا اَنَّصَرَ اِنَّمَا كَفَرُوا بِالتَّخْسِيسِ Burada şey kastediyor. Muhittin İbnül Arabi ve Taifesinin küfründen kastediyor. Diyor ki Hristiyanlar sadece Mesih'le annesini ilah yaptılar. Bu zındıklar diyor her şeyi ilah yaptılar diyor. Yani sadece iki tanesiyle kalmadılar. Peki diyor bu taksisten dolayı hani iki tanesini ilah makamına çıkarmaktan dolayı kafir olduysalar diyor bunların küfrü daha evladır yani. Bunlar her şeyi ilah yaptılar. والاقوال هؤلاء شر من اقوال النصارى وفيها من التناقض من جنس ما في قول النصارى bunların sözlerindeki tenakut diyor Hristiyanların sözlerindeki tenakuttan daha fazladır. ولهذا يقولون بالحلول تارة بالاتحاد onların küfründen tafsili bir şekilde bahsediyor. Ve onların küfrünü anlatırken diyor ki فهذا كله كفر bunların hepsi küfürdür batinen ve zahiren bir icma icma ile zahire batında küfürdür. Kullu muslimin ve bütün Müslümanların icmasıyla küfürdür. Bak demiyor alimlerin icması. Müslüman olan herkes bunu bilmek zorundadır diyor. Yani bundan cahil olan biri Müslüman olamaz. Bunu kastediyor. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ هَاُولَى Bunların küfründe şüphe eden herkes بَعْدَ مَعْرِفَةِ قَبْلِهِمْ Ama neyden sonra? Sözlerini bildikten sonra. Hani bir adam vardır bilmiyordur. Adama evliya diye anlatılmıştır mesela İbn-i Arabi. Bu işte her şey Allah'tır sözleri ulaşmamıştır o adama ki Hanifi ulemasının birçoğu evliyadır diyorlar Muhittin İbn-i Arabi için. O yüzden tekfir edilmiyorlar. Niye? Sözlerini atmamış onlara ulaşmamış. Ba'de marifeti kavlihim ve marifeti dinil İslam ki adam İslam dinini biliyorsa bunların küfür olduğunu bilir. İslam dinini bilmeyen bir adam tabii ki bunları Müslüman de. O adam da Müslüman değildir. فَوَا كَافِرٌ كَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْمُشْرِكِينَ Tıpkı müşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların küfründe şüphe edenler gibi o da kafirdir. Eğer bunların küfründe şüphe ediyorsa, bunları tekfir etmiyorsa. Yani o yüzden bu dinimizin aslıdır. Bunlardan beraat etmek ki Şeyh Muhammed İslam bozan 10 unsuru zikrederken, ortaya koyarken ümmetin icma ettiği şeylerdir bundan diyor. Ne diyor orada? Üçüncü aslı olarak مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ اَوْشَكَّ فِي كُفْرِهِمْ Müşrikleri tekfir etmeyen, küfürlerinde şüphe eden اَوْسَحَّ مَذْهَبَهُمْ ya da mezheplerini doğrulayan كَفَرَ اِجْمَعًا icma ile kafir olmuştur. Tabi burada kastedilen küfürler kat'i ümmetin icma ettiği yani şek şüphe olmayan küfürler. Bunlar nedir? Bunları yapan sahibi kafirdir. Tekfiri de icma ile sabittir. Tekfir etmeyen icmaya muhalefet etmiştir. Ve Şeyh Abdurrahman İbni Hasan diyor ki وَهَذَا يُبَيِّنُ حَالُ هَذَا الرَّجُلُ اَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ Diyor ki böyle biri yani müşrikleri tekfir etmeyen biri la ilahe illallah manasını bilmemiştir. وَلَوْ عَرَفَ مَعْنَا لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah manasını bilseydi la arafa enne men şakka ev taraddada fi kufri men eşreke ma'allahi gayre ennehu lem yekfur bittagut. Şunu bilmesi gerekirdi ki her kim Allah'tan başkasına ibadet eder de Allah'a onu ortak koşarsa onun küfründe şüphe etmek ve tereddüt etmek insanın imanını bozar, tağutu inkarını bozar bunu bilirdi diyor Müslüman olsaydı. La ilahe illallah manasını anlasaydı bilirdi ki bunların küfrüne şüphe etmek, Allah'tan başkasına ibadet edenin küfrüne şüphe etmek, tereddüt etmek insanın tağutu inkarını bozar. Bunu bilirdi İslam'ı anlayan biri. Durar Hüseyin 11. cilt 523. sayfada da bunu söylemiş. Gene Şeyh Abdüllatif İbni Abdurrahman Ali Şeyh'e sorulmuş. Torunu Şeyh'in. Fî men lem la yukeffiru devletil etrak Türklerin devletini tekfir etmeyen hakkında Osmanlı'yı sormuşlar o dönemde. Elleti kânet tezeyyene ubbâdül kubur ve kavânînil vada'iyye. Bak ikisini zikrediyor. Kabirlere ibadeti süsleyen ve sonradan konmuş kanunları tatbik eden diyor ki Kanuni döneminde ilk Fransa'dan kanunlar alınmış. Mısırlı Mehmet Ali Paşa Avrupa'dan kanunlar getirmiş, tatbik etmiş. Yani sadece Osmanlı'daki şirk şeyde kalmamış. Kabir şirki boyutunda kalmamış. Diyor böyle bir Türk devletini tekfir etmemenin hükmü soruluyor. Ve diyor ki Vesûle Şeyh Abdullah İbni Abdüllatif bu soruldu. Ammen lem yukeffiru devle devleti tekfir etmeyen hakkında Türk devletini. Ve men cerahum alel muslimin ya da tekfir etmemekle kalmamış Müslümanların aleyhinde Osmanlı'ya yardım etmiş mesela. Ve ihtâre velâyetahum onların dostluğunu Müslümanların dostluğuna tercih etmiş. Ve ennehu yazimahum cihat ma'ahu onlarla cihadı gerekli zannetmiş böyle biri. Vel ahar la yara zalik kulluh bel devlet ve men cerahum buğat. Diyor ki bilakis devlet ve onunla beraber olan azgınlar ve la yahillu minhum illa ma yahillu min el buğat. Zannediyor ki işte Osmanlı'ya karşı çıkanlar bagidir. İşte bunların kanları helaldir. Böyle bir adam bak hala tasavvur ediyor bize nasıl bir adam olduğunu. وَاَنَّمَا يُغْنِمُ مِنَ الْاَعْرَابِ حَرَامٌ Arabilerden aldıkları ganimet mallar haramdır diyor. Böyle bir adamın hükmü sorulmuş. فَاَجَابَ dedi ki diyor. مَنْ لَمْ يَعْرِفْ كُفْرُ الدَّوْلَ Devletin küfrünü bilmeyen bir adam. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بُغَاتٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Kafirlerle Müslümanlara karşı çıkan bagileri ayıramayan biri. لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَا لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ manasını bilmemiştir. فَيْنِ يَتَقَدَ مَعَ ذَلِكَ Bununla beraber şuna itikat etse de اَنَّ الدَّوْلَةَ muslimun, Türklerin devletindekiler Müslümandır. فَهُوَ اَشَدُّ وَعَظَمْ Bu daha şiddetli, daha büyük bir yanlıştır. وَهَذَا هُوَ الشَّكُّ فِي كُفْرِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اَوْ اَشْرَكَ بِهِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اَوْ اَشْرَكَ بِهِ Allah'a ortak koşan, Allah'a küfreden kişilerin küfrüne şüphe etmek olduğunu ve aynı zamanda وَمَنْ جَرَهُمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Onlara yardım eden Müslümanların aleyhinde biri olduğunu bir ey yani hangi yardımla olursa olsun فَهِيَ رِدَّتُنْ صَرِيحَةٌ İşte bu apaçık sarih bir şekilde riddettir diyor. Durar Hüseniye 10. cilt 429. sayfada. Onların küfründe şüphe etmenin, onların hani Müslüman olduğunu, bunların harici olduğunu tutup da haricilik yapıp onlara saldırdığını falan. Kim buna zannederse diyor bu adam apaçık mürtettir diyor. Çünkü imanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyor yani. Kalkıp müşriklere Müslüman, Müslümanlara harici diyorsa bu adam imanın ve küfrün ne olduğunu bilmemiştir. O yüzden müşriklerden beraat tağutu inkarın en önemli değişmeyen asıl noktalarından bir tanesidir. Ve beşincisi, sonuncusu tağutu inkarın en önemlisi inşallah. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu Muhammed İbni Ahmet el-Askalani diye Hicri 377'de vefat etmiş bir alim var. Onun kitabı var. Er-Raddu ala ehlil bidâ vel ehvâ. Bidatçılara ve heva ehline reddiye diye. Orada şöyle söylüyor. Mu'tezilatu Bağdat ve Basra. Basra ve Bağdat Mu'tezilesi. Ve cemî ehlil kıble. Kıble ehlin hepsi. La ihtilaf beynehum. Aralarında ihtilaf yoktur ki enne men şekke fî kafir fe huve kafir. Kafirin küfrünü şüphe eden de kafirdir. Li enne şerk fil kufr. Çünkü küfürde şüphe eden adam la imane lehu. Küfürde şüphe eden adamın imanı yoktur. لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفْ كُفْرًا مِنْ اِيمَانٍ Çünkü imanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyordum diyor. Ehli kıblenin icmasını naklediyor. Cemii ehli kıble diyor. Hicri 377'de vefat etmiş kendisi. Dönemin uleması tezkiye ediyorlar. Mutezile de içinde olmak üzere, ehli sünnet de içinde olmak üzere. Bu noktada icma etmişler diyor, sonra arttırıyor. Ama diyor Mutezile Bağdat üzerine şunu arttırdılar. Kim kafirin küfründe şüphe ederse 2. 3. 4. 99'a kadar götürdüler. Diyor. İle mâle nihaye sonsuz dediler diyor. Bu onların bidatıydı diyor. Onlar eklediler. Ama diyor burada diyor ehl-i sünnet onlarla ittifak halindedir. Kafire kafir demeyen kafirdir noktasında. Kafirin şüphesinde, küfründe şüphe eden de onun gibi kafirdir noktasında icma nakletmiş ehl-i sünnette. Bu kitabın 40. sayfasında işte. Er-Raddu ala ehlil bidâ vel ehvâ kitabında. Tabi tabi dönemin alimler tezkiye etmişler. Yani o kitabı çok övmüşler. Ben de hatta ben bu nakli okuyunca o kitap hakkında bayağı bir araştırma yaptım. Yani dönemin alimlerinden bizim muhtemet saydığımız, tanıdığımız, hani ismini duyduğumuz birçok alim Allah rahmet etsin bidat ehline karşı büyük bir mücadele vermiş. İşte sünnete bakmak isteyen onun kitabına baksın. Çok güzel böyle tezkiyeli sözler var onunla alakalı. Ve adavatu ehlut tağut 5. kısmı da burasıydı biliyorsunuz. Düşmanlık etmek tağuta ki tağut inkarın keyfiyetidir. Çok basittir delili. Katiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekuna dinu kullu lillah. Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Savaşmak nerededir? Azalardadır. Azalar da nedir? Düşmanlığın görüldüğü yerdir. Düşmanlık azalarda görülür. Buğz kalpte görülür. O yüzden Mümtehine suresi o 4. ayette ne diyordu? Ve bada beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Sizinle bizim aramızda ne başladı? Düşmanlık ve buğuz. İkisi ayrı şeyler. Buğuz olmazsa iman olmaz. Ama düşmanlık olmazsa iman olmaz diyebilir miyiz? Hayır. O imanın dereceleridir. Artık kemaliyetidir. Nasıl? Bir adamın gücü vardır. Yani korkmuyordur. Gider savaşır. Bu imanın yüksek dereceleridir. Ama bir adam buğuz ediyordur bunlara. Müşrik olduğunu biliyordur. İman aslı vardır. Düşmanlığın aslı vardır. Ama müşriklerin arasında zayıf olduğu için, Müslümanların gücü olmadığı için ne yapamıyordur bunu? İzhar edemiyordur. Bu ne oranındadır? Güç ve kudret oranındadır. İşte bu da tağutu inkarın 5. olmazsa olmaz önemli noktasıdır ki bunu gerçekleştirmeyen de tağutu inkar etmiş olmaz. Öyleyse özet olarak şey yapıyoruz, toparlıyoruz inşallah. 5 şeydir ki tağutu inkar bununla gerçekleşir. Bir, ona ibadetin batıl olduğuna itikat etmek, o ibadeti terk etmek, değil mi? Ona buğz etmek, ehlini tekfir etmek ve onlara düşmanlık etmek. Bu 5 şey gerçekleşmeden istediği kadar bir adam ben tağutu inkar ediyorum desin. O adam ne değildir? Müslüman değildir. Vallahi ben tağutu inkar ediyorum deyip de referandumda ben oy kullanacağım diyen adamlar da gördüm. Yani böyle herkes diline dolamış tağutu inkar da böyle putlara ibadet ederek tağutu inkar olmaz. Yani putlara ibadeti sarf ederek tağutu inkar olmaz. Tağutu inkar bir bütündür. Bu 5 şey yerine gelmeden iman gerçekleşmiş olmaz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.